posłom udało się usłyszeć, to objęte są tajemnicą śledztwa prokuratorskiego. Potwierdzono jednak liczbę osób, które były podsłuchiwane i są na nagraniach zabezpieczonych przez prokuraturę. Około 60 osób jest tam nagranych. Mówi szef komisji Zbigniew Sosnowski z PSL. Niestety nie mogę państwu powiedzieć kto. A opozycja liczy na kolejne posiedzenie komisji, które ma być poświęcone innym wątkom afery, mówi Marek Kopioła z PiS. W najbliższym planie pracy wpisaliśmy sprawę mafii węglowej. Ale to dopiero po wakacjach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po dwóch wyrokach uniewinniających ostatecznie poznański sąd skazał czterech policjantów, którzy 10 lat temu ostrzelali samochód dwóch 19-latków. Jeden nastolatek zginął na miejscu, drugi został ranny. Policjanci zaczęli strzelać, kiedy auto, które chcieli zatrzymać do kontroli, ruszyło w ich kierunku. Byli przekonani, że w środku jest groźny przestępca. Sąd uznał jednak, że ich zachowanie było nieadekwatne i nieracjonalne, nie było koniecznym i jedynym sposobem uniknięcia niebezpieczeństwa. Mogli na przykład odskoczyć z toru jazdu samochodu, mówił sędzia Antoni Łuczak. Nawet przyjmując zaistnienie bezprawnego, bezpośredniego ataku skierowanego przeciwko życiu i zdrowiu funkcjonariuszy, to jednak brak jest legalności podjętej przez nich obrony, albowiem była skierowana nie tylko wobec osoby atakującej, lecz także wobec osób trzecich. Policjanci usłyszeli wyrok 2 lat w zawieszeniu na 3 lata. To cieszy pełnomocnik poszkodowanych rodzin, mecenas Agatę Michalską-Olek. Sąd przyjął odpowiedzialność policjantów. Należy uznać, że ten wyrok jest słuszny. O taki wyrok od samego początku nam chodziło. Policjanci nie chcieli komentować decyzji sądu. Wyrok nie jest prawomocny. Można się spodziewać kolejnej apelacji. Rośnie liczba ofiar izraelskich nalotów na Strefę Gazy. Tylko dzisiaj zginęło 22 Palestyńczyków, w tym 15 kobiet i dzieci. W ciągu 2 dni liczba zabitych wzrosła do 43. Ponad 370 osób zostało rannych. Od wtorku izraelskie lotnictwo uderzyło w 550 celów na terenie Strefy Gazy. Ogniem odpowiadają również Palestyńczycy. Dziś na Izrael spadły 72 rakiety, w tym jedna na terenie Tel Aviv. Nie ma militarnego rozwiązania tego konfliktu, bo te napięcia militarne i intensyfikacja działań militarnych będzie po obydwu stronach. Podsumowuje dyplomata i były ambasador Polski w Izraelu Jan Piekarski. Gwałtowne załamanie izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego wywołały 2 zabójstwa, 3-letnich Izraelczyków i młodego Palestyńczyka. 5 ofiar śmiertelnych i 300 tysięcy domów bez prądu. Nawałnice zaatakowały północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych. W stanie Nowy Jork w okolicach miejscowości Syracuse przeszła burza, która była tak silna, że niszczyła budynki i 4 osoby zginęły. Wciąż przeszukujemy domy, bo mamy obawy, że mogą znajdować się w nich uwięzieni lub ranni ludzie, podkreśla szeryf lokalnej policji Allen Reilly. Wśród ofiar jest dziecko, które zginęło będąc na obozie w Maryland. Tam również żyją mieszkańcom się dał bardzo mocno we znaki. W całym regionie setki drzew zostało powyrywanych wraz z korzeniami. Spadały one na zabudowania, niszcząc przy tym linie wysokiego napięcia. W ciągu ostatnich godzin służby ratownicze przywróciły prąd w 100 tysiącach domostw, ale 300 tysięcy wciąż pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Z powodu obfitych opadów deszczu odnotowano również wiele podtopień. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Teraz informacje sportowe. Michał Gąsiorowski. A jednak byli tacy, którzy przewidzieli wynik 7-1 dla Niemców wczoraj w półfinale Mistrzostw Świata. Angielski kibic wytypował taki właśnie rezultat i za 5 funtów postawionych u bukmachera odebrał 2,5 tysiąca. Jak będzie dziś? Trudno przewidzieć. Nasz były reprezentant Tomasz Rząsa minimalnie więcej szans daje Holandii. Argentyna nie gra efekt. Się Higuain, który był najlepszym ofensywnym zawodnikiem Argentyny. Natomiast taka gra, wydaje mi się, to będzie za mało na dobrze dysponowanych Holendrów. Wiadomo, że dziś nie zagra Angel Di Maria, który nie wyleczył urazu. Pod znakiem zapytania gra Robina van Persiego w drużynie Holandii. Czy wyjdzie na boisko? Wyjaśni się tuż. Przed meczem początek spotkania o 22. A u nas od kilku minut walczą o Super Puchar Polski. Legia Warszawa kontra Zawisza Bydgoszcz. Na razie jest bezbramkowy remis. Robert Lewandowski już oficjalnie zaczął swoją przygodę z Bayernem Monachium. Był na pierwszym treningu i pierwszej konferencji prasowej. Pokazał swoją koszulkę z numerem 9, przejętym po Mario Mandzukiczu, który odszedł do Atletico Madryt. To mój pierwszy tydzień tutaj, czuję się bardzo, bardzo dobrze. Odpocząłem na urlopie, a moje baterie są w 100% naładowane. Meine Batterie sind wieder full. No i czas na kolejne wyzwania. W znacznie gorszym humorze jest Jerzy Janowicz. Znowu błyskawicznie odpadł z turnieju. Tym razem z powodu kontuzji wycofał się w drugiej rundzie w Basztat. W spotkaniu z Serbem Lajowiczem Polak przegrał pierwszy set do 3, a w drugim przystanie 1-1 poddał spotkanie z powodu urazu stopy. W turnieju w Bukareszcie także w drugiej rundzie przegrała Katarzyna Piter. A w Tour de France dziś kolarzy mieli piekło. Nie dość, że lało jak z cebra, to musieli ponad 10 km jechać po kostce brukowej, tej samej, na której walczą w słynnym klasyku Paryż-Roubaix. Organizatorzy i tak skrócili trasę, ale wypadków nie zabrakło. Start WIPR w Belgii to dla upamiętnienia stulecia I wojny światowej. Tutaj po raz pierwszy użyto gazów bojowych. Co chwila ktoś leży. Froome raz, Froome dwa, rezygnuje, rzuca ręcznik na szosę, nie powtórzy triumfu z ubiegłego roku. 9 km do mety. Na czele czwórka, w tym trójka za Stany. Inibali, żółta koszulka, pierwszy raz jedzie po tych grzechoczących w mózgu, obijających się o czaszkę kocich łbach, a jedzie jakby na tej kostce. Wszystkie zęby stracił. Za nim 2 minuty straty Contador i jego grupa. Z czwórki ucieka Holender. Lars Boom ciągle leje, umorusana błotem twarz Holendra. Wygrywa Nibali kilkadziesiąt sekund za nim. Nieco ponad minuta straty Kwiatkowskiego do Nibaliego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski jest czwarty i traci właśnie do Nibaliego 50 sekund. Jutro ciąg dalszy, na szczęście już bez brukowej kostki. W meczu Legia Zawisza 1-0, ale w żółtych kartkach, spokojnie. Jeśli chodzi o pogodę, to tak jak opozycja dziś na ministrze Sienkiewiczu, tak pogoda może suchej nitki nie zostawić na mieszkańcach południa kraju. Tak wieczorem i w nocy przewiduje aurę pan synoptyk. Sporo chmur, opadów deszczu, na południu mglisto i lokalnie zagrzmi. Od 13 stopni na południu do 18 na północy, jutro pogodnie tylko nad samym morzem. Poza tym przelotnie popada, zagrzmi na południu, wschodzie i południowym zachodzie zwłaszcza. Tam burza nawet z gradem i silnym wiatrem. Najchłodniej we Wrocławiu 22 stopnie, Poznań, Kraków 24, Rzeszów i Warszawa 25, 26 stopni w Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy, do 28 w Augustowie. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa, czas się pożegnać. Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia o Wiedeine Urlaub. Nein, Urlaub. Deine Baterie. Festiwal, baterie z festiwalu przywiozłam. Naładowane. Tyle wrażeń. Tyle się mówi o tym, że Open Air powinien przejść jakąś metamorfozę, żeby się odnaleźć w konkurencji. Jakie ty masz zdanie na ten temat? I czy w ogóle tegoroczna edycja... Przede wszystkim, kto to mówi, bo ja tylko czytałam jeden artykuł z taką tezą i chętnie popolemizowałabym z autorem tego artykułu i tego rozeznania. Natomiast nie, wydaje mi się, że to była pierwsza od kilku lat świetnie doprecyzowana edycja festiwalu Open Air. I co więcej, wydaje mi się, że bardzo mu służy pewne wyjście, że tak powiem, z imprezy stricte muzycznej, sponsorskiej i muzycznej przy okazji też. A wiesz, dlaczego była dobra, udana? Bo było dużo gitarowego rąbnięcia. Agnieszka Szydłowska teraz z Państwem przez najbliższe 2 godziny w towarzystwie nie lada gwiazdorów. To był dobry występ? Elegancki, mówisz o The Black Keys. Tak. To był taki występ, że jedyne, co można było zarzucić, to to, że czasami robią za długie przerwy, bo jak już grali z kopyta, to powinni od razu z kopyta zaczynać kolejne utwory. A czy Dana Orbach się spotkał z Jackiem White'em, czy się minęli? Nie, ale nie wiem, mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije za to, że to zdradzę. Już po tym, jak odbyły się wywiady z Danem Auerbachem i Patrykiem, dopiero doszedł mail z centrali, że absolutnie zabroni dziennikarzom pytania o Jacka White'a. Na szczęście i tak nikt nie zapytał, więc nie było żadnej afery, ale mogło się zdarzyć. Z roku, zdaje się, Jack White tam i Dana Orbach są bohaterami pewnego wywiadu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie tę rybkę kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w Getinbanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do Getinbanku. Getinbank. Praktycznie. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Open up the Życie ze mną jest jak podróż po sinusoidach. Też czekasz, aż bezpiecznie zejdę z góry Berbeka. Noszę głowę bliżej słońca niż Gorta. Wstaję jak Feniks z tych popielniczek Berszczeka. Na niebie nie ma nic, czego nie dam sam ziomom. Trochę światła, parę chmur na drogę, kilka gwiazd obok. Jakoś trzyma ich ten kel na ziemi. Są zmęczeni, jeszcze się wygrzejemy. Niech mi wierzą na słowo. Zawsze stali twardo, bo poznali miasto. Mają za duże jaja, by wygrali z grawitacją. Trochę śniegu z nieba, melanż jest ich aliakcją. Spadliśmy z tej drogi, bo nie zaufali gwiazdą. A nasz koncert znów jest jak, chyba już umarłem, tylko w niebie mogą czuć się tak. Krzesz za barem, anioły pod sceną, piekło w klubie. Nie myślę, jakieś demony to zmienią. Niech trąbią o tym bloki, ile sił. Niech w nocy w niebo głosy drą się, gdy rozcieram w pył. To czym żył ten przemysł, zbliżam się do sceny. Słyszę hałas, wiem, że zaraz rzucę bala. Startujemy, nie my nas z tym, co słabe. Nie porównuj nawet z tymi, co próbują wciąż opanować alfabet. Wbiłem z ławek na salon, przez przypadek ziomalom dałem odpowiedź na kilka zagadek, których nie czają. Rano wstaję, stukam baję, bez opowiadania bajek. Widziałem tortitonie, joint sprawił, że chcę kawałek. Niech to zostanie między wierszami na wieki wieków. Nikt nic nie czai, za nic nie znajdziesz tutaj poetu. Jak raz mentalizm człowieku, mam swój egzamin co wieczór. Na sali stopami dotykam parkietu myślami. Jestem gdzieś wysoko w chmurach. Kumasz, akurat złapałem właściwy pułap. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta i ciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta i ciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na żółw za trzy. Demony w nas, zamknę usta i ciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na żółw za trzy. Demony w nas, zamknę usta i ciągam piekło, wypuszczam dym. 15 minut po 19. Teraz oficjalnie już rozpoczynamy dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. To, co się będzie działo dzisiaj i jutro, łączy jedna rzecz. Nie mamy czasu na nic, ponieważ czeka nas retransmisja koncertu The Black Keys. To plan na dzisiaj. I retransmisja koncertu zespołu, który nazywa się Falls. To plan na jutro. Oba te koncerty są dłuższe niż czas, którymi dysponujemy po godzinie 20. A zatem proszę się przygotować, że w obu tych przypadkach pierwsza część koncertu pojawi się na antenie już po godzinie 19. Słowem, jeżeli ktoś poluje na te dwa koncerty, musi pilnie nadstawiać uszu. Zatem, wykorzystując maksymalnie te kilka minut, które zostają nam na podsumowanie festiwalu Open Air 2014, chciałabym powiedzieć, że w tym roku, w moim przypadku, fascynująca jest przede wszystkim lista koncertów, o których myślałam, że z całą pewnością nie zobaczę i których nie zobaczyłam. Na tej liście jest bardzo wielu artystów i to bardzo wielu artystów, o których potem inni uczestnicy festiwalu mówili, że ich występy były fascynujące, rewelacyjne, no, wzbudzające emocje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego od razu, na początku programu zwracam się z taką obywatelską prośbą, jeżeli ktoś był na festiwalu i jeszcze nie podzielił się z nami opinią na przykład na Facebooku PS, to proszę napisać na adres agnieszka.szydlowska@polskieradio.pl list maila z taką krótką recenzją festiwalu. Jeżeli oczywiście będzie taka zgoda, to chętnie, jak w latach ubiegłych, opinie, także skargi, zażalenia zamieścimy na naszej stronie internetowej. A teraz zaczynamy z kopyta, ponieważ najczęściej powodem niechodzenia mojego na koncerty był fakt przebywania na zapleczu, na backstage'u dla artystów i właśnie właśnie rozmawianie z nimi. Chciałabym, żebyśmy chociaż przez chwilę dzisiaj i jutro zdążyli podsłuchać tych rozmów, zwłaszcza, że wiele z nich zaczynało się od futbolu, bo także tam na zapleczu artyści w hangarze mieli rzutnik, mieli ekran i na tym ekranie, kiedy rozpoczynały się spotkania, mogli te spotkania śledzić. I tak dokładnie jest sytuacja. Piękny, słoneczny dzień, jaskółki latają w hangarze, ale w hangarze także już jest pokazywany mecz. Nie pamiętam, kto wtedy grał, ale wiem, że naprzeciwko mnie siedzi Hayden Thorpe z zespołu Wild Beasts. No i pytam się go w związku z tym, widząc, że jest niespokojny, a jego koledzy pobiegli już do hangaru. Czy ty też lubisz piłkę? In the northwest of England, you kind of have to. You're in the triangle of Manchester and Liverpool. So you kind of, and Newcastle on the left, so you're in that triangle, so you can't help but kind of get drawn into it. Okazuje się, że to zabawne pytanie, bo w północno-zachodniej Anglii po prostu nie masz wyboru. Jeżeli mieszkasz zwłaszcza w trójkącie Manchester, Liverpool i Newcastle, no to musisz się poddać temu, że tam kocha się piłkę nożną. A co z ludźmi, którzy wolą sztukę od piłki nożnej? To people in those areas, football is art and is music, you know, they're kind of all as one, and I kind of grew up where music and art kind of had its territorial fixings with certain teams, you know. I znowu udało mi się zadać dziwne pytanie z perspektywy Haydena, ponieważ dla ludzi z tamtych stron futbol jest po prostu sztuką, dokładnie tak samo jak muzyka. W związku z tym nawet każda z drużyn piłkarskich znajduje swój sposób na wyrażanie się właśnie poprzez muzykę, a czasami także poprzez sztukę. Dobrze, to teraz posłuchamy do zespołu Wild Beasts, a później jeszcze przez kilka chwil pogadamy z Haydenem już nie o sporcie, a właśnie o sztuce. On the lips, and we're more than equipped. There is some thirst that gotta be quenched. Yeah, all we want is to feel that feeling again. We didn't reach it high, it was always inside. We just coaxed it from the place it would hide. We move in fear. Yeah. To nagranie można znaleźć na najnowszej, czwartej już płycie zespołu, który nazywa się Wild Beasts, a ten głos należy do naszego gościa, do Haydena Thorpa. Festiwale muzyczne można opisywać z wielu stron. Z całą pewnością jest to takie miejsce, w którym spotykają się zespoły młode, bardzo młode, zaczynające, które na przykład wydały debiutancką płytę, albo jeszcze jej nie wydały i mają dopiero kilka utworów, jak Oxford Drama. W związku z tym grają na scenie na dworcu i towarzyszy zawsze tym zespołom takie, no, coś specjalnego. Jest dookoła tych grup, tych ludzi, którzy zaczynają, mają nadzieję. I jeszcze wszystko jest możliwe i nie wiadomo, jak to się potoczy. No i obok są oczywiście zespoły, które na przykład są na najwyższym punkcie możliwym popularności. Są też zespoły klasyczne, kultowe. No tutaj można byłoby wymienić wszystkich headlinerów tegorocznego festiwalu Open Air. Więc ta mieszanka tych różnych postaw i tych różnych momentów muzycznego życia, w których artyści się znajdują, jest naprawdę pasjonująca. Zapytałam Haydena właśnie o to, ponieważ pierwszy raz zespół Wild Beast widziałam na żywo po wydaniu przez nich debiutanckiej płyty, czyli musiało być to po roku 2008. To było takie miejsce, które czasami chyba nadal jest uruchamiane w Berlinie Wschodnim, w filarze S-Bahnu, tej kolejki, która jeździ przez miasto, bardzo blisko Alexanderplatz. Jest takie miejsce, które może pomieścić 100-150 osób i tam właśnie odbywał się koncert, który dla mnie był przeżyciem z wielu względów, między innymi także dlatego, że wtedy zorientowałam się, że ten zespół ma dwóch wokalistów. To nie jest tak, że jeden człowiek śpiewa dwoma różnymi głosami. I pamiętam ten koncert bardzo dobrze, także za sprawą tego odkrycia. Zapytałam go o to, przypominając właśnie tamten występ sprzed wielu, wielu lat. Zapytałam się, co się w nich zmieniło, jak to wygląda, jak ich bycie zespołem z czterema płytami na koncie różni się od tamtego etapu, na którym wszystko się zaczynało. I think the adventure continues. I think the sense of adventure is the same. I think we maybe just feel more assured in what we do. I personally was never got into this to be a performer. That might sound strange, but I never kind of envisaged myself on stage. It was always to kind of to make songs and to kind of work away in a studio, and to write was my kind of compulsion. That's what I loved, and performing kind of was a kind of necessity that came second. So I kind of personally have had to learn how to do it and how to enjoy it, because I think I spent years probably quite anxious about it and thinking, my God, this is terrifying. And as a lot of things which initially are terrifying, once you kind of learn how to tame them, tame that demon, it actually becomes your friend and you kind of start to really get a thrill out of it. The main impulse and the kind of drive and what we want to achieve, I think, is the same. You know, we just kind of want to make something of good, make something of beauty, and that's kind of the purpose of it, and I think that's changed it all. To, co się na pewno nie zmieniło, to fakt, że muzyka dla nas jest nadal wielką przygodą. Oczywiście nabraliśmy pewności siebie i przekonania do tego, co robimy. Ja osobiście, mówi Haydn, nie marzyłem nigdy o tym, aby występować na scenie. To, co mnie kręciło i do czego zmierzałem, to pisanie piosenek, praca w studiu. No i tak naprawdę na tym miało się skończyć. Okazało się oczywiście, że kiedy powstaje muzyka, to trzeba także koncertować i promować płytę na żywo, więc musiałem się nauczyć, jak to robić, ale przede wszystkim musiałem się nauczyć, jak to polubić. Jak czerpać z tego radość i przyjemność, bo lata całe straciłem na to, żeby stresować się występami przed publicznością. Ale dokładnie tak jak z każdym innym lękiem, kiedy się lęk oswoi, to wtedy zaczyna się go w pewnym sensie lubić. Tak, oswojony demon, jak powiedział ładnie Haydn, zostaje twoim przyjacielem. Nadal jednak chcemy tego samego. Nasz cel się nie zmienił. Dobro, piękno, sztuka. Ale jednak, i to już jest moje pytanie, w tych pierwszych razach jest coś takiego, co smakuje inaczej niż wszystko inne w życiu, bo te pierwsze razy mamy w pamięci zakodowane, niezależnie od tego, czy te kody i skojarzenia są dobre czy złe. Yeah, no, it's true. I do remember early on it being quite a lot of life-changing things falling into place and thinking, is this really happening? But I guess by rule we always approach our writing, at least in the most messy and confused manner possible. You know, I don't strive for any order or pattern in how you put together songs. I think we still kind of are scrambling around in the dark in that sense, because I think that's where the good stuff is. I think as soon as we kind of get comfortable and have a kind of working quota, then it starts to become trouble. You start to kind of repeat yourself. I'd say there's still elements of confusion, still elements of the same anger and frustration and want to express something as when we first started out. But I think as craftsmen, I hope we've kind of got honed and more skilled at what we do. Hayden opowiada o tym, że oczywiście na początku, kiedy życie zmienia się pod wpływem tych pierwszych razów, pierwsze zainteresowanie, pierwszy kontrakt, ktoś zwrócił uwagę, ktoś zagrał piosenkę w radiu, wszystko dzieje się bardzo szybko i tego jest naraz bardzo dużo. A człowiek siedzący w tym cały czas się zastanawia, czy to się naprawdę dzieje, czy to tak właśnie jest. Na szczęście od tamtej pory nie zmienił się na przykład nasz proces pisania. Cały czas piszemy w ten sam, najbardziej bałaganiarski ze wszystkich możliwych sposobów. Bez zasad, bez wykorzystywania sprawdzonych ścieżek. Czasami jest to chodzenie, czy też tłuczenie się wręcz po omacku. I myślę, że właśnie dzięki temu sposobowi pracy cały czas mamy świeże spojrzenie na muzykę i unikamy powtarzania siebie samych. Zawstydzenie, złość, frustracja, potrzeba znalezienia najlepszej formy do wyrażenia siebie. To jest coś, co nadal mamy dokładnie tak samo silne jak na początku. No ale oczywiście jesteśmy na wyższym poziomie rzemiosła i znamy swoje narzędzia zdecydowanie lepiej. To nie jest cała moja rozmowa z Haydenem. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się środek tej rozmowy przywołać. Zapytałam jeszcze na samo zakończenie i właśnie to zakończenie teraz na naszej antenie o to, czy to jest tak, że najbardziej się zawsze kocha tą ostatnią płytę? Czy ta najnowsza płyta jest zawsze ukochaną? I do think that. I mean, I should think that, and I'm supposed to say that, but I genuinely believe that, and it feels that way when we play the songs, and it feels that way as I kind of look back at our work. I do believe that, and So the present tense is the present tense, yeah? Absolutely, yeah. Tak, zdecydowanie tak. Na wiele sposobów potwierdził to Hayden Turp, jeden z dwóch wokalistów zespołu, który nazywa się Wild Beasts, zespołu, który wystąpił w namiocie na festiwalu Open Air 2014. Jest to jeden z tych koncertów, których nie widziałam, a bardzo chciałam zobaczyć. Mam nadzieję, że za kilka minut nasz gość będzie mógł powiedzieć chociaż słowo na temat tego występu. A teraz, żeby tak podręczyć samą siebie i pozazdrościć jeszcze mocniej tym, którzy ich widzieli, Jaguar Ma. I've got something pouring through a personal atlas, and if the weather was warning, even Ten zespół australijski nazywa się Jaguar Ma i wystąpił w tym roku na festiwalu Open Air. Nie widziałam tego występu. Agnieszka Obszańska widziała i mówiła, że było rewelacyjnie. A ze mną w studiu Agata Kozłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która tego koncertu też nie widziała. Też nie widziałam, nie udało mi się dotrzeć. Jak rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, takich koncertów, na których obie chciałyśmy być, a nie dotarłyśmy, było bardzo wiele. Co tylko świadczy o tym, jak rewelacyjna pod względem line-upu była ta edycja Open Air, ponieważ no, ja nie pamiętam, kiedy zdarzyło mi się taki czas w Gdyni, żeby w momencie przyjścia na koncerty nie mieć ani chwili wolnego. Naprawdę, biegało się z koncertu na koncert. Nie pamiętam takiego czasu w Gdyni podczas festiwalu, żeby mi się zdarzyło mieć jakikolwiek moment wolnego. Tu się zgadzam z tobą, tylko poczekaj, bo chciałam jeszcze powiedzieć, że w ogóle nasza historia, moja i Agaty, jest romantyczna. Agatę pewnie niektórzy pamiętają, że niedawno, jak Bartek podróżował po Iranie, zastępowała go dzielnie, odbierała telefony i robiła to wszystko, co zwykle on. Zresztą dzisiaj także obecny. Pozdrawiamy cię, Bartek. Jak wyjedziesz znowu, to Agata będzie cię zastępowała. Więc Agata wszystko to robiła, ale my poznałyśmy się właśnie na festiwalu Open Air. Agata do mnie podbiegła. To była edycja, na której występował zespół Pulp, ale najważniejszy był wtedy zespół Fonz. No tak. Właśnie, zobacz, jaka to jest ładna pętla. Wtedy się poznałyśmy, a teraz po drugim openerze w historii zespołu Fonz spotykamy się znowu. Dobrze, ale w międzyczasie w twoim życiu zdarzyło się tak, że zaczęłaś naprawdę już na poważnie zajmować się tym wszystkim i nawet piszesz o muzyce, piszesz o sztuce i to jest w ogóle fantastyczna sytuacja. Twoje zainteresowania rozwijają się w dobrym kierunku. I teraz poprosimy o recenzję tegorocznej edycji Openera bez PR-owych pochwał dla organizatorów, tylko od strony muzycznej. Od strony muzycznej, tak jak wspominałam, dla mnie to była edycja zaskakująco bardzo dobra. Były takie trzy koncerty, które, no powtórzę to słowo, zaskoczyły mnie najbardziej. To pierwszym takim koncertem był występ zespołu Heim. Bo to, co te dziewczyny robią na scenie, to jest nie do opisania ładnymi słowami, a mówię na antenie, więc nie mogę tutaj używać brzydkich słów. One cały czas używały słowa na F, tak. Żeby, a właściwie jedna z nich, która animuje całą akcję. Myślę, że one wszystkie trzy tam używały tych słów, nawet nie wypowiadając się do mikrofonu. To jest rock and roll w najczystszej postaci i ich koncert odbywał się w scenie namiotowej. Tam wszyscy tańczyli, szaleli, skakali albo tak jak w moim przypadku stali z minami i nie dowierzali w to, co widzą, ponieważ kiedy słucha się ich płyt, to jest takie miłe, przyjemne granie i te skojarzenia z Fleetwood Mac, które prasa im narzuca, są jak najbardziej właściwe, ale to, co dzieje się na żywo, jest czymś niesamowitym. Zresztą myślę, że najlepszy moment ich koncertu to był właśnie moment, w którym one grały utwór Fleetwood Mac, ale to jest utwór Oh Well, takiej ich bardzo pierwszej twórczości, jeszcze zanim stali się zespołem popowym. I to, jak one go rozbudowały w taką niesamowitą moc i zabawę, to było coś na pewno wyjątkowego i żartowaliśmy, że panowie z The Black Keys mogą się dużo nauczyć od pań z zespołu Zdecydowanie, one mogłyby w ogóle przed nimi też występować, ponieważ no, zespół Interpol nie jest zespołem mocnego uderzenia w gitarę, jest zespołem subtelnej gitary, ten koncert był na naszej antenie. Tymczasem one, czyli siostry Heim podczas koncertu, wykorzystywały ścianę gitar. No, były jak, no to powiedziałam to na antenie, zacytuję sama siebie, wyglądają jak aniołki z tymi swoimi długimi włosami, trochę hipisowskimi strojami, że tu krótka spódnica, tu falbanka, ale tam diabeł mieszka i pod spodniami, i pod spódnicą, i pod bluzką. Naprawdę jest to typowy przykład takich zepsutych dziewczynek, które ostro grają na gitarach. Zdecydowanie ostro grają na gitarach. Myślę, takim moim też największym zaskoczeniem był koncert zamknięcia Openera, czyli koncert zespołu Phoenix. Ja bardzo lubię ten zespół, to jest takie również jak miłe, przyjemne, studyjne granie, ale nie jest to nic specjalnego i nikt nie spodziewał się chyba, że ten koncert wprawi wszystkich w szaleństwo. Sofia Coppola na pewno się spodziewała. No, Sofia Coppola na pewno się spodziewała. Myślę, że jej mąż również. Widać było, że oni są bardzo zadowoleni z powodu swojego pierwszego w ich 10-letniej karierze przyjazdu do Polski. I o ile nie zgromadzili na początku dużej publiczności, o tyle z każdym utworem coraz więcej ludzi dobiegało, wszyscy przybiegali i zaczynali skakać, bawić się. Okazuje się, że wszyscy znamy te ich hitowe utwory. I każdy, kto mówił, nie, ja nie lubię Phoenix, nagle wszyscy śpiewają tutaj te ich skoczne refreny. Ja na przykład nie mogę powiedzieć, że lubię Phoenix, ale rzeczywiście uważam, że ten koncert był rewelacyjnie zagrany. Po prostu świetnie zagrany, świetnie brzmiał. No i plus to, że frontman to musi być frontman. Jeżeli on chwyta ludzi i porywa za sobą, to w pewnym momencie na koncercie festiwalowym, kiedy chodzi też o zabawę, właśnie ta muzyka staje się gdzieś na... Chodzi o to, żeby się naprawdę dobrze bawić, żeby to świetnie brzmiało i to tutaj działo się. Nie pamiętam niestety, czy to debiutancka płyta Phoenix będzie teraz wznowiona, czy też inny ich krążek. Z całą pewnością jeszcze to potwierdzimy, ale szykuje się taka fajna też gratka dla fanów tego zespołu. No z pewnością myślę, że ten koncert był zadowalający i dla fanów, i dla wszystkich innych openerowiczów, ponieważ zazwyczaj mieliśmy takie zakończenia, kiedyś to obecnie od paru lat już tego nie ma. Tradycją zakończenia openera był taki występ artysty elektronicznego, kiedy ta kumulacja tej energii energii, czterodniowego czy trzydniowego zmęczenia, wszyscy się budzili, tańczyli i było niesamowicie, to samo teraz odbyło się na koncercie zespołu Phoenix, gdzie te gitary nadały takiej mocy tym lekkim popowym piosenkom, że wszyscy się bawili, skakali. Zresztą z tego, co ja pamiętam, oni jeszcze dodali taki dodatkowy elektroniczny beat do perkusji, do ostatnich trzech utworów. Jakby specjalnie wyreżyserowali, dobrze, trzy ostatnie utwory, to tutaj wszyscy będziemy się bawić jeszcze bardziej. Wokalista spędził mnóstwo czasu wśród fanów i ludzi zebranych pod sceną, ponieważ on popłynął na fali dosłownie i to nie było takie parę minut jak Janis Falls, tylko spędził tam z dobrych 10 minut, także zdecydowanie zabawa była świetna. Dobrze, to były dwa, powiedziałaś, że masz trzy ulubione, to co będzie trzecim? Trzecim ulubionym koncertem jest dla mnie Lee Kelly, która skradła mi serce całkowicie i nie spodziewałam się, że ona się tak już pozbierała ze swojego załamania sercowego. Jest na pewno, ten koncert był z pewnością inspirujący i była niesamowita, co by się ja uważam, że to było nudne, szczerze mówiąc. Wiem, że ty napisałaś i czytałam to, że ten koncert się rozwijał i był świetnie ułożony, ale na przykład ja akurat nie dotrwałam do tych momentów, kiedy miałam udowodnić, że jest świetnie, bo dokładnie wtedy, kiedy śpiewała Follow Rivers, zdecydowałam, że no dobrze, no to był hit i ja po tym wstępie z najnowszej płyty bardzo spokojnym i takim błogosławieństwo, błogosławieni i w ogóle fruwają dookoła mnie gołębie, stwierdziłam, że no nie. Zdecydowałaś tak samo jak większość publiczności, co myślę, że było przykre dosyć dla Lee Kelly, kiedy większość ludzi wychodziła w trakcie tego utworu, a z takiego, powiedzmy, dziennikarskiego punktu widzenia, nie fanowskiego zachwycania się, ona się dopiero, tak mam wrażenie, rozkręciła po tych dwóch utworach, bo po tych utworach wplątała, pamiętam, w jeden utwór Beyoncé, w kolejny utwór Kanye Westa, więc no, zaczęło się coś dziać. Lee Kelly i Phoenix, a na samym początku Haim, i teraz właśnie zakończymy nasze spotkanie twoim początkiem, czyli pierwszym koncertem, o którym opowiedziałaś, dokładnie wersją płytową nagrania Sióstr, bo koncertu nie mamy, ale zbliżamy się wielkimi krokami, to przypominam naszym słuchaczom, do retransmisji koncertu duetu The Black Keys z festiwalu Open Air 2014. Dziękuję ci bardzo, Agata Kozłowska. Gdzie można poczytać to, co piszesz? To, co piszę, można poczytać, nie wiem, czy ja tak mogę reklamować. No ja cię teraz zaprosiłam, no chyba, że to jest nazwa sponsor.com, to wtedy to nie jest nazwa sponsor.com. Strona, na której piszę, to jest Kult Kultury. Ja myślę, że jeszcze potem na twoim Facebooku umieścimy, żeby łatwiej było znaleźć. Tam można znaleźć moje teksty, czasami piszę o sztuce, czasami piszę o muzyce, także zapraszam serdecznie. I didn't know how, and I know that now. I want it. Każda praca, każda rola ma swoje zalety i wadą zajęcia, które polega na chodzeniu po festiwalu i rozmawianiu z artystami, jest fakt, że nie ogląda się wielu koncertów, więc naprawdę szczerze proszę o opinie, recenzje i punktowanie tych występów, które podczas festiwalu Open Air 2014 wydały się wam szczególnie istotne. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, a także na naszym Facebooku dwie literki PS, jak pani Szydłowska gra, PS gra, tak można z nas znaleźć. A teraz grać będzie do godziny 20, a potem po 20 ponownie duet The Black Keys, chociaż na swoim pierwszym koncercie w Polsce pojawili się w czteroosobowym składzie. Zresztą Dan Auerbach w trakcie tego występu przedstawi dodatkowych instrumentalistów, którzy na scenie im towarzyszyli. To był ich pierwszy raz, a dla mnie był to pierwszy wywiad z Danem Auerbachem, który się po prostu nie nagrał. Ale jak będzie kiedyś czas, to opowiem chętnie o tym, co Dan Auerbach do mojego mikrofonu opowiadał. The Black Keys na scenie głównej festiwalu Open Air 2014. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good evening! Let's get it moving, come on. Time I hear that whistle blow, I'm down below your home. Don't call me, I call you, is what you say. I'll obey till tonight, though feeling right. I need to say, gotta say. With us. Come on, sing. Na, na, na, na, na. Good luck of the cake, it ain't always a taste. My ex-girl, she had such a beautiful face. I wanted love, but not for myself. But for that girl, so she could love herself. Oh, my next girl, she'd be nothing like my ex-girl. Made mistakes about, then I'll never do it again. With my next girl, oh, she'd be nothing like my ex-girl. It was a painful dance and I got a second chance. Beautiful face and a wicked way, paying for a beautiful face was every day. Was all that work over? Was over so much time? If I think too hard, I might lose my mind. Oh, my next girl should be nothing like my ex girl. I made mistakes back. Never do it again. With my next girl, yeah, should be nothing like my ex girl. Was a pain for the dance, and I got a second chance. Thank you so much. Thank you. Let's keep it moving right along. Run right back, I'm sure. Run. To pierwsze cztery nagrania, kolejne po 20 na antenie Trójki. The Black Keys na żywo podczas festiwalu Open Air. Tak brzmieli. Zapraszamy do reklamy. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia! Tak, i mamusia! I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 lipca, jest 20. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Profesor Gliński apelował do posłów. Polacy na was patrzą. Wybierajcie. Tyle, że wysłuchali go wyłącznie politycy PiSu. Areszt wobec żony byłego prezesa Amber Gold przedłużony. Koniec śledztwa nieprędko. Pacjenci w Zgorzelcu mają spory problem. Los budowy szpitala przerwano, bo upadła firma budowlana. A na początek Sejmu zaczynamy od tego, co poza salą obrad, bo nie z trybuny, a w jednej z sejmowych sal przemówił kandydat PiSu na premiera. Godzinnego przemówienia Piotra Glińskiego wysłuchali wyłącznie posłowie PiSu i dziennikarze. Według profesora Glińskiego w Polsce panuje kryzys państwa i demokracji spowodowany przez złe rządy. Prawdę o nich pokazały podsłuchane rozmowy nazywane przez PiS i Piotra Glińskiego taśmami prawdy. Taśmy prawdy pokazały, że mamy do czynienia w Polsce z brudną wspólnotą rządzących, gardzącą społeczeństwem polskim i demokracją. Jednym z zadań rządu eksperckiego miałoby być przygotowanie przedterminowych wyborów. Stąd apel do wszystkich posłów. Polacy na was patrzą. Wybierajcie. Posłowie wybrali. Artur Dębski z Twojego Ruchu był na posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych z udziałem prokuratorów zajmujących się aferą podsłuchową. To naprawdę ważne sprawy dla Polski są, a nie to, co Gliński ma do powiedzenia po raz enty. Iwona Szczęstan, Polskie Radio. Z zarzutów ze strony Piotra Glińskiego padło więcej. Nadmierne regulacje dla przedsiębiorców, brak gabinetów stomatologicznych w szkołach, brak przedszkoli na wsi. Zupełnie nietrafione oskarżenia komentował w Trójce Antoni Mężydło z PO. Do końca tego się od razu nie da rozwiązać, tak samo jak się nie uda we wszystkich miejscowościach postawić od razu orlików i tak dalej. Ale do tych spraw my przywiązujemy naprawdę ogromną wagę i tutaj tych przedszkoli powstało bardzo dużo i ten cały program jest dosyć dobrze koordynowany. Jarosław Zieliński z PiS-u przekonywał z kolei, że do głosowania nad wotum nie powinno dojść, a rząd sam powinien podać się do dymisji. Koń jaki jest, każdy widzi. Tym koniem jest rząd i właśnie taśmy prawdy pokazały to, co było ukrywane przez propagandę rządową przez 7 lat. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj Donald Tusk, premier polskiego rządu, czy minister spraw wewnętrznych, zamiast przeprosić, głęboko uderzyć się w piersi i złożyć rezygnację, żeby już tego wstydu zaoszczędzić Polsce i Polakom, to jeszcze atakują, mają czelność jeszcze atakować. Głosowania nad wotum i wobec całego rządu, i wobec ministra spraw wewnętrznych.